Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu sefer canlı yayında. Evet, bugün ortaya karışık yapalım bir şekilde diye düşündük. Çok sayıda konu var. Birbirinden tuhaf gelişmeler de var. Nereden başlayalım? Stratfor. Oradaki sessizlik devam ediyor hala. Evet. Yani geçen hafta o mevzuya değinmiştik. Yani başbakan bu konuda hiçbir sorusu da sorulmuyor. Bu konuda bir açıklama da yapmadı geçen hafta boyunca. Başbakanlık çevrelerinden de yok. AK Parti çevresinden de yok. TÜSİAD da değil mi? Yani bu işin önemli aktörlerinden TÜSİAD'dan da bir şey gelmedi. Evet, yani Stratfor'un istihbarat, uluslararası istihbarat kuruluşu bahsettiğimiz Stratfor ve gölge CIA deniyor. Washington'da da Pentagon başta olmak üzere çok sayıda merkezde ilişkisi olan gayet karanlık bir istihbarat düşünce kuruluşu tırnak içinde. Bütün Amerikan askeri kurumlarına bilgi satıyor. Amerikan istihbaratına, değil mi? Ve büyük paralarla, büyük paralarla. Yani, evet, DIA falan gibi. Yani askeri CIA diyelim. Çeşitli istihbarat kuruluşları Amerika'da çok fazla var. 24 tane. Yanılmıyorsam onlar, yani içli dışlı onlarla ve Türkiye'de temsilcisi de, yani bir numarası da TÜSİAD'ın Washington temsilcisi olmuştu istifa etmeden önce. Ayrıca da başbakanın baş danışmanı da İbrahim Kalın da gene bu Stratfor'un en güvendiği eleman olarak. Yani dünyada böyle bir kaynak yok diyor. Evet. Öyle bir şey geçiyordu. Bugün de ilginç bir şey var Taraf Gazetesi'nde. Stratfor'un Rusya Enerji Bakanlığı'ndaki kaynağı da boru hattı pazarlıklarını, evet, Çalık adına bizzat Başbakan Erdoğan yürüttü diye bir iddia var herhalde. Şey yani. Stratfor'un Rusya uzmanı Lauren Goodrich. Bu 2010 başlarında Samsun-Ceyhan boru hattı projesinden Rusların caydığı iddialarını araştırmak için Rusya Enerji Bakanlığı'na oradaki kaynağına başvurmuş. Rus kaynakta Çalık mecbur kalmadıkça Rusya ile iş görüşmelerini bizzat yapmayı sevmiyor. Rusya'da aslında onu temsil eden Erdoğan'la iş yapmayı tercih ediyor diye böyle bir son derece bu meşhur Erdoğan-Putin görüşmesi var. 4 saatlik baş başa. Onu mu kastediyor acaba? Hani tutanakları olmayan, yanına Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir diplomat almaksızın yapılan bir görüşme vardı. Erdoğan-Putin görüşmesi. Kastediyor mu acaba? Evet, çok... Yani anlaşma için pazarlığı Erdoğan yaptı. Gerçi Çalık'la Erdoğan birbirinden ayrı da denemez demiş. Evet. Çalık bir inşaat grubu mu? Nedir? Aslında Çalık grubu yani bu AK Parti döneminde ortaya çıkan bir grup değil. Daha evveliyat var. Turgut Özal dönemine kadar uzanıyor. Bildiğim kadarıyla bu aile 80 öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde yer alan bir aile ama daha sonra MHP 12 Eylül sonrasındaki işte başka partilere MHP'den dağılımlar söz konusu olmuştu. Benim hatırladığım Ankara'da onlar bilgisayar işiyle falan da uğraşıyorlardı daha sonraki yıllarda ama bu şeyle birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte o zaman Türkiye Cumhuriyetler denilen cumhuriyetlerde iş yapmaya başladılar. O zamanlar yani her siyasetçiden de destek görmüşlerdir. Turgut Özal'dan Demirel'e Türk İş'e kadar tabii ki. Ama genişlemeleri, büyük patlamaları yine enerji sektörü alanında oldu. İnşaat ve enerji sektörü benim takip ettiğim kadarıyla. Sonra medyaya bir noktada denilir ki Erdoğan'ın isteğiyle girdiler. İşte o Vakıflar Bankası'ndan, Büyük Kamu Bankası'nın kredi sağlanmasıyla bu medya alışverişi söz konusu oldu. Yani grubun Sovyetler Birliği, eski Sovyetler Birliği'nin dağılan topluluklarında bayağı iyi ilişkileri olan bir grup olduğunu biliyoruz. Evet, Sabah Gazetesi grubu değil mi? Evet. Evet, böyle şey enteresan bir açıklama. WikiLeaks derin posta diye işte Taraf Gazetesi. Evet. Bu Stratfor'la ilgili yayında 5,5 milyona yakın e-mail var. Evet. Onların çeşitli gazetelerinde ve televizyon organlarında bazı medya organlarında dünyanın yayınlanıp duruyor. Bunlardan bir bölümü de. Evet. Tabii dikkat çeken bu sessizlik dediğim gibi muhalefet partilerinde var. Yani muhalefet Afganistan'a niye gidiyorsunuz, niye askerimiz var diye biliyor. Ama Stratfor'la niye görüştünüz diye bir açıklama yok dikkatinizi çekerse. Evet. Yani ne MHP'den ne BTP'den ne CHP'den sadece Sezgin Tanrıkulu'nun bir Cumhuriyet Halk Partisi öncesindeki bu kişi Türkiye temsilcisiyle görüşmesine ilişkin bir yansıma oldu. Yani bu böyle bir grup, böyle bir Türkiye'de başbakanın baş danışmanını en büyük kaynak edinmiş bir grubun diğer muhalefet partilerde yani bir cemaatin içinde çok iyi yerleşmiş, çok iyi istihbarat olan grubun muhalefet partilerinde de ilişkisinin olmaması düşünülemez. Ayrıca askeri ilişkilerinde olması düşünülemez. Sanıyorum ya bu WikiLeaks belgelerin ileriki şeylerinde bunları rastlayacağız. Ve yani bu sessizlik bana bu konuda aynı paralelde durumların söz konusu olabileceğini işaret ettiriyor. Yani muhalefetten de bu grupla Stratfor yetkilileriyle sanıyorum ciddi görüşmeler olmuş olabilir. Çünkü her tarafındaki mesleki örgütlerle falan da görüşmeler yaptıklarına göre ve de bu şu ana kadar iktidar bu yönlü bir eleştiriye tabi tutulmadığına göre burada bir önümüzdeki dönemde muhalefetle Stratfor yetkilileri arasında bir takım temasların olabileceğini, istihbarat ilişkilerinin, bilgi alışverişlerinin için. Tabii burada bilmeden de yapabilir insan bunu. Yani Türkiye'ye pek çok kuruluş, işte çeşitli kaynaklardan iktisadi ya da siyasi anlamda analiz edip yatırım yapmak istiyor. Pek çok insanla görüşenler var. Ama en hafif bir şekilde analiz etmeden, arka planı görmeden görüşme yapmamak gerektiği oluyor. Dostumun oğlu demiş Sezgin Tanrıkulu da görüşmüş işte. Evet. Yani gerçekten olabilir öyle şeyler. Ve onda bu durumu da hafife alma yaklaşımı yine devam ediyor ve sessizlik devam ediyor. Gerçekten muhalefetin de sessizliği, muhalefetin de benzer bir ilişki içerisinde olabileceği şüphesini uyandırıyor. Evet, yani bu konuda bir dava laşma durumu oldu Taraf Gazetesi'nden. Evet. Ahmet Altan'ın yazdığı bir yazıya karşı başbakan 30 milyarlık yanılmıyorsam liralık bir dava açtı. Buna karşılık da Taraf Gazetesi de başbakan aleyhine bir aynı şekilde hakaret davası açtı. Ama tazminat davası. Fakat bunların Stratfor meselesiyle ilgili değil, orada kullanılan üslupta ifadeler, Altan'ın yazdığı yazıda kullandığı ifadelerle ilgiliydi. Evet, yani Stratfor meselesi geçiştirilmemesi gereken bir mesele. Bu hafta meclis şimdi eğitim yasası yine şeyini kullanıyor. Güncelliğini koruyor Ankara ölçeğinde. 2B yasası komisyondan geçti. Ve bakın 2B yasası komisyondan geçmesine karşın bir de bu afetle ilgili yasa da görüşülecek. Afetin işte afete maruz kalabilecek yapıların yıkılmasını içeren o düzenlemeleri içeren. Çok önemli içeren bir yasa o da evet. Yani son derece merkezi yetkileri topluyor. Yani riskli bölgedeki sağlam binaların bakanlık kararıyla yıkılabilir bilmesini sadece bir bakanlığa bırakıyor. Ve İzmir'den başlanıyor bu konuda ilk uygulama. Bedel tespiti sadece 7 kişi karar veriyor mesela. Onlar belirlenmiş. Üçü de bakanlıktan olması. İşte yıkıma karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı alınamayacağı gibi bir önlem var. Çok hukuk. Yani bunların hepsi muhtemelen anayasa mahkemesine de götürülecektir diye bekliyoruz ve tahmin edilebilir. Hukuken... Yıkıma direnenlerin de suç işlemiş sayılacağını. Evet, hapis cezası da öngörüyor. Hapis cezası öngörüyor. Suçun da tanımı yok. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi işte en kadim hukuk ilkesi artık diye bildiğimiz şeyi ta Roma hukukuna ve hatta öncesinde de götürebileceğimiz bir şeyi burada çiğnemiş oluyor. Böyle bir vallahi işte son dönem tuhaf yasa. Kanun yapış, tırnak içinde reform yapış biçimleri gerçekten sancılı ve gerçekten yangından mal kaçırırcasına, kamuoyunu ikna etmeden, dinlemeden alel acele yapılan. Hatta meclisi bile. Meclisi bile hiçe sayarak. Hiçe sayarak adeta. Hatta grubu hiçe sayarak. Hatta evet. Falan yani başbakanın zaman zaman yakın çevresinin bile haberi olmadan bir takım düzenlemelere gidildiği örneklerini daha önceki haftalarda vermiştik. Yani bu bağlamda baktığınızda iktidar partisinin yani çok uzunca bir süredir iyi bir performans sergilemediği, yani özellikle bunu son genel seçimlere ve anayasa oylamasından bu yana bağlamak mümkün. Son dönemdeki şeylerde gün yüzüne çıkan çatışmalarla bu Ergenekon ve benzeri davalara ilişkin önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler beklemek mümkün. Yani özellikle milletvekili, seçilmiş milletvekilleri de parlamentoya giremedi. Evet. Hem BDP'den hem CHP'den hem de MHP'den, BDP'den ve CHP'den doğru. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir de bir yargı paketi var. Bu tutukluluk süreleri, tutukluların serbest kalma imkanlarını geliştiren, yani yargı paketlerini de önümüzdeki dönemde Ankara'da meclis gündeminde olacağını göreceğiz ve sanıyorum bunların bir bölümü bu tür davalarla da ilişkin olacak. Bazı serbest bırakmalar söz konusu olabilecek Nedim Şener ve Ahmet Şık dışında. Çünkü bu davalar ve AKP ilişkisine baktığımızda rahatsız edici durumlar da söz konusuydu. Yani bu yanlış tutuklamalar, iddianame ve soruşturma hafiflikleri, bu davaların anında medyada daha ifadelerin yansıması. Bunlar iktidar partisi açısından böyle çok da istenilen durum değil. Sonuçta bir iktidar partisinin size darbe yapmak isteyen ekipleri deşifre etmek ve onların yargılanmasını istiyorsanız bunların düzgün olmasını istersiniz. Size dönüş yapacak, zedeleyecek meseleleri istemezsiniz. Bu nitekim bu son MİT çatışmasında yani AK Parti siyasi cinayetleri, ranting cinayeti başta olmak üzere bu Ergenekon ve Balyoz tipi ve işte internet çalışı vesaire gibi bu soruşturmaları hem polis tarafı hem de yargı tarafında belli bir grubun içinde bulunduğu ekip tarafından yürütülmediğini, yani bir anlamda havale edilmesi ya da o ekibin etkin olması nedeniyle onların bu soruşturmaları yürütmeleri AK Parti açısından da bir takım sorunlar taşıdığı, son çatışmada da tam anlamıyla gün yüze çıktı. Yani bir gruba bu soruşturmaların emanet edilmesi AK Parti açısından da ciddi sorunlar yarattığı görülüyor. Önümüzdeki dönemde bu anlamda hem yargı paketleriyle birlikte ele alındığında bu davalarda bazı tutukluluk hallerinin ortadan kaldırılabileceğini düşünebiliriz ve bunda emareleri var. Bunlar da milletvekilleri olabilir. Ayrıca bu davalar açısından tutukluluk sürelerinin bir çok uzadığına dair, hatta hüküm içerdiğine dair farkındaysanız Kor General Atilla Kıyat'ın geçtiğimiz aylarda bir açıklaması olmuştu. Evet. Sanıyorum Taraf Gazetesi'nde mi olmuştu? Kor Amiral. Yani Kıyat da aslında 28 Şubat'ı ve derin devlet operasyonları konusunda çok kıymetli açıklamalar yapmış bir oramiraldir. Yani bütün bu faili meçhullerin MGK kararıyla gerçekleştiğini bile söylemiş evet. Bir amiral. O amiralin açıklamasını not etmiştik kafamıza. Yani amiral şunu diyordu. Bunu daha fazla sürdürmemek lazım. Bayağı yattı bu insanlar. Yani bu kadar yeter açıklamasıydı. Bundan sonrası daha fazla kin ve şey taşıyabilir. Gerçekten arızalı tutuklamaların, iddianame arızalarının, gerçeği değiştirmiyor bu ama bu tür hafifliklerin yarattığı bir negatif ortamı telafi edecek bir takım düzenlemelere önümüzdeki dönemde gidebilirler. Bu da not edilmesi gereken hususlardan biri. Yani olumlu adımlar kadar olumsuz adımların da at başı gittiği bir performans sergiliyor AK Parti. Tabii bu şeyde de yani çok önemli bazı soruların Stratfor İstihbarat Örgütü'nün bu ortalığa saçılan e-mailleri ile ilgili bilgilerle ilgili tam bir sessizlik olmasının yanı sıra Uludere konusunda herhangi bir 3 ayı geçmiş durumda işte Mart yani Ocak Şubat 3 aya geliyor. Michel Platini ile bugün Başbakan Ankara'da görüşüyor ama Uludere'ye gitmedi. Evet. Şike konusunu görüşüyor, dikkatinizi çekerim. Öyle mi? Yani, şey tabii temel mesele UEFA'nın toplantısı var burada. Murdoch'la da görüştü. Evet, görüşüyor. Yani dünyanın en önemli... Danışmanı Stratfor'la görüşüyor. Baş danışmanı. Ve Uludere'ye eşini gönderdi. O da kaç ay sonra. Uludere ile ilişkin herhangi bir şey yok. Yani Türkiye'nin en temel aydınlatılması başta gereken korkunç bir olayı. Yani bir katliam olayını 90-34 kişinin öldürülmesiyle ve çoğu çocuk ya da çok genç insanın öldürülmesiyle ilgili bir olay açıkta. Aynı zamanda bu mesela şeylerle ilgili de bir bilgi geliyor mu? İşçilerin mesela... Yok. Hemen unutuluyor mu? Unutuluyor. O işçiler meselesi de çok önemli yani. Bayağı çok ciddi bir iş kazası adı altında giden bir facia yaşanıyor. Yani bunu sendikalar izliyor mu bilmiyorum ama biz zaman zaman programlarımızda bu dünyada ve Türkiye'deki iş kazalarının istatistiklerini vermeye çalışmıştık. AK Parti döneminde çalışanların güvencesi konusunda ben yani bunu bir dataya bilgiye dayanarak istatistiklerini söylemiyorum ama bir takım olayları tersane meseleleri kot işçileri işte maytap üretenlerin infilak etmesi kaç inanılmaz bir artış söz konusu oldu. Evet tersanelerde. Sonra baraj patlamaları falan yani evet, düşünün mesela çeşitli. Barajdan da daha hiç henüz şey yok. Hala o 7-8 işçinin şeyine bile rastlanmadı. Ölüsüne bile rastlanmadı bildiğim kadarıyla. Haber bile olmuyor bu. Evet yani şimdi mesela Ahmet İnsel Radikal 2'de dün pazar çıkan yazısında da Türkiye'nin mesela ILO'nun yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 82 ülkede yaptığı araştırma istatistiklerini karşılaştırmalı olarak yayınladığında Türkiye sigortalı işçi başına iş kazalarında yaşamını yitiren işçi oranı 100 binde 15.3 bu az gibi görünüyor ama Cezayir ve El Salvador'dan sonra sondan üçüncü geliyor. Yani en korkuncu bu ve hükümet mesela bu sıralamada 82 ülke arasında sondan üçüncü olması konusunda 2023 için nasıl bir hedef benimsiyor diye sormuş Ahmet İnsel. Halbuki başbakan tamamen işte bu İnşaat ya Resulullah ya şimdi buradan da şeye geliyor. Tam bir evet. Büyüme ve inşaat sektörü. İşte önümüzdeki dönem bu afet meselesi 2B'ler vesaire baktığınızda evet. Yani sadece 10 yıl içerisinde bütün binaların yenilenmesi. Tabii ki yani afete nedeniyle yıkılacak binaların yenilenmesine kimse karşı olamaz. Ama bunun yapılış biçimi ne ilişkin itirazlar söz konusu ve büyük bir inşaat hamlesi söz konusu olacak. Zaten evet. Yani bizim gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye kapsamıyor. Bir şantiye ülkelerdir. Ama AK Parti döneminde hem TOKİ tarafıyla bölüm yani bu bütünüyle. Şimdi buradan kalkarak bir model ülke meselesi var. Yani evet. Türkiye, yani şöyle de bir dönem 2007'den bu yana baktığımızda özellikle AK Parti iktidarının yani Avrupa Birliği ile ilişkilerinin soğuması. Türkiye'nin bir çapası vardı. O da AB. Yani nedir? Bir küresel sosyal model olarak, daha insan merkezli bir küresel model olarak Türkiye kendisini orada tarif ediyor. Ve gerçekten 2003 ile 2007 arasında çok ciddi atılımlar o söz konusu oldu. Bunun soğumasının nedenleri Merkel, Sarkozy, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan problemler de elbette var ama Türkiye AB çapasını yitirdikçe bir çapası yok Türkiye'nin. Yani baktığınızda, ama bunu yitirirken Türkiye kendi çapa olmaya soyundu. Farkındaysanız. Evet. Yani Türkiye bir model ülke olarak Orta Doğu'da, özellikle kendi yakın bölgesinde bir beni çapa olarak kabul edin. İşte biz gerçekten model olabilecek özellikleri Türkiye'nin evvel ezel bu ülkelere şey yapabilirsiniz, ama siz kendi içinizde bir etnik meseleyi çözememişsiniz. Model olacağınız ülkelerde etnik ve kimlik meselelerinden ortalık kan gölüne dönmüş durumda. Sizin de çok ciddi tarihiniz boyunca bir Kürt sorununuz var. Bunu çözememişsiniz. Hala sivil bir anayasa, demokratik bir anayasa yapamamışsınız. Ve model olmaya sayınıyorsunuz. Beni çapa bilin diyorsunuz. Ha, tamam, 8-10 bin dolarlık bir kişi başı gelire uğraştığımız söylenebilir, ama bu yetmez bir ülkenin. Yani hatırlarsınız 90'ların başında Turgut Özal'la Süleyman Demirel'in Adriyatik'ten Çin Denizi'ne ülküsü vardı. Evet, bu ki sık sık yani Adnan Menderes'ten başlayarak Özal'da ve şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi şeyinde de böyle bir iktidarında da böyle bir şeyi görüyoruz. Evet. Yani, ama siz bir model ülke olmak istiyorsanız, yani beni diğer ülkeler çapalasın diyorsanız, içeride bir Nevruz kutlamalarını beceremiyorsunuz. Değil mi? Kan gövdeyi götürüyor. Ve üstelik de şu tarihte yapacak diye veriyor. Evet. Yani dünyanın bin bir kıtasında farklı şekillerde kutlanılan, kültürlerde kutlanılan bu bahar ayini, Nevruz ya da adı ne ise, bunu şu günde yapacaksınız, başka günde izin vermem diyen bir merkezi yetkiliniz var. Yani çok zor, bazı problemleri çözmek kolay olmayacak yani. Dolayısıyla yani topraklarınızdaki etnik mesele, savaşı çözememişsiniz. Demokratik bir anayasa gerçekleştirememişsiniz. Hala cari açığı finanse etmek üzerine dayalı bir ekonomik büyüme paterniniz var. Yani cari açığı finanse ettiniz mi büyüyorsunuz. Yani içeride büyük tasarruflarınız yok. Dış tasarruflara muhtaçsınız. O dış tasarrufları Türkiye'ye getirdiğiniz zaman büyüyebiliyorsunuz. Evet. Böyle bir şey, bir enerji bağımlılığınız var ki sorma gitsin. %90 dışarıya bağımlı bir enerji durumunuz var. Ve bölgede kendinizin rol model olarak ben buraya gireceğim dediğiniz, hukuk dünyasıyla tasavvur ettiğiniz Avrupa Birliği'nden de uzak dururken kendiniz tüm dünyaya bir model olmaya soyunuyorsunuz. Evet, bu enerji dediğiniz bir ufak parantez için mesela hem model olma iddiası var, büyük bir enerji bağımlılığını da kırmak için bunu yapmak için işte Türkiye'de son derece aslında mevzul bol olduğu görülen işte güneş ya da fotovoltaik piller ya da rüzgar, çünkü o da o açıdan da gayet bereketli bir yer. Onlara yatırım yapmak yerine mesela enerji piyasası kurulunun ağzından da beyaz kömür bembeyazdır deyip yerli kömürü savunabiliyorsunuz. Bu, o da bu evet, iktidarın model anlayışına uygun bir şey yani. Evet. Yani bu bağlamda da zaten modelde olamıyorsunuz. Siz çünkü bunları başarmış bir ülke olsanız Kürt sorununuzu çözmüşsünüz. Orada enerjinizin büyük bir kısmını ona harcıyorsunuz. Demokratik sivil bir anayasa yapmışsınız. Yani demokrasi kalitenizi birkaç pilota yukarıya çıkartmışsanız orta bölgeye işte ne bileyim işte Azerbaycan'ından Lübnan'ına, Suriye'sine ve Mısır'ına kadar ya da Maghrib ülkelerine kadar model olma özelliğiniz olabilir gerçekten. Çünkü Türkiye işte hem Doğu hem Batı hem laik hem İslam, bu şeyler içerisinden gelmiş, deneyimler içerisinden gelmiş bir ülke. Ama bugün bir taraftan da bunun fiyaskosunu da yaşıyorsunuz. Suriye, yani sıfır sorun isterken herkeste sorun musunuz? Sıfırdan sırf soruna. Yani ayrıca işte Ahmet İnsel'in belirttiği gibi o Radikal'deki yazısında İş kazalarında da ölüm oranı 9 yılda %92 artmış durumda. Ve ya bu da kayıtlı ekonomi yine rakamları. Bu çok, çok ama farkında oluyorsunuz insan. Yani bu şey görülüyor yani. Evet, hızlı büyüme kurbanları diye söylemiş. Ha. Ve yani 2002'de dünyada en büyük ekonomi sıralamasında 26.lıktan 8 yıl sonra 17. sıraya yükselmesi bu iftarla belirtiyor. Hollanda'yı da geçeceğiz. Yakında 16. sıraya yükseleceğiz diyor. Ama aynı zamanda da bu tür hızlı büyüme dönemleri ülkelerin iş güvenliği gibi bazı kritik hususları gözden kaçırmalarına veya bilinçli bir şekilde ertelemelerine neden olabilir ama Türkiye bunu hiçbir taviz vermemektedir diyor. Peki nerede vermiyor bu tavizi diye soruyorsunuz. Çünkü ölümlü kaza konusunda inşaat, makine ve metal ürünleri faaliyetleri, metalürji izliyormuş bu sırada. Ve Zonguldak'taki maden ocağı kazasında da sonrasında da Tayyip Erdoğan'ın bunun işin doğasında olduğunu, kader olduğunu söylemişti diye hatırlatıyor Ahmet İnsan da. Yani bu sorunları da yaşarken yani bu kadar yüksek işçi ölümlerinin büyümenin gideri gibi gören, bir zayiatı gibi gören ülkede kendinizi bölgeye ve dünyaya model olarak ilan etmeniz pek gerçekçi olmuyor. Zaten bu kadar açıklarla tam bir model olamıyorsunuz, yerleşemiyorsunuz. Sadece çevrenizde yüzüyorsunuz yani çok gerçekçi olmuyor. Bunun için bu nedenle yani hem içeride hem dışarıda ciddi problemleri taşıyarak giden bir iktidar bir şey var. Hani AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarını inkar etmek mümkün değil. Çok ciddi adımlar atıldı. Böyle bir muhalefet de gelişmedi. Yani ben AK Parti'yi aşacağım. Yetmez ama AK Parti'nin ben daha fazlasını koyacağım. Hayır, tam tersi bir muhalefet oldu. AK Parti'nin yaptıklarını olumsuzlayan bir muhalefet oldu evet, kaç yıl boyunca. AK Adalet ve Kalkınma Partisi'nin talihi ama ülkenin de mahkûs talihi olarak görülebilir. Hı. Muhalefetin böylesine bir şey doğrusu. Evet, çok kötü. Yani. Bu bağlamda yani önümüzdeki dönemde mesela işte bir takım siyasi gelişmelerin olacağı, işte Cumhurbaşkanlığı seçimi, olası bir anayasa yapma süreci, tabii Kürt sorunu her zaman başat şeyini koruyor. Bunlar da adım atılmazsa yani ki bazen bu konu ümitsizliğe de düştüğümüz söz konusu olabiliyor. Yani AK Parti'nin kendini yenileyebilme şansı söz konusu olabilir mi? Çünkü muhalefetten böyle bir şey göremiyorsunuz. İşte önümüzdeki... Evet, yani burada çok galiba süreyi de bitiriyoruz. Bir cümle eklemek istedim. Yani söylenenler de çok ikna edici gelmiyor. Yani başbakanın söylediği işte bu istihdamı artırıyoruz, büyüyoruz ama istihdam şartlarını iyileşmek konusundan hiçbir taviz vermemektedir şeklindeki sözü inandırıcı gelmiyor. Nitekim bakanın da işte iki beyle ilgili onun yerine bunları zaten bozuk ormanları sahiplerine veriyoruz, onlara yerleşmiş insanlara satacağız ama asıl bilmem kaç milyon ağaç dikerek bunu çözeceğiz ifadesi hiç inandırıcı gelmiyor. Ya ben geçen gelmiyor. Hafta ilk defa bir işte rekabet kurumunun kuruluş yıldönümü nedeniyle bir toplantıya gittim, başbakan da vardı. Yani biraz da dikkat edeyim yani şu nedir? Yani bir kapitalizm eleştirisi geliyor başbakandan. Sanki Chavez konuşuyor. Ama ardındaki paragraflar inanılmaz. Dolayısıyla bu şeyleri, çelişkileri barındırarak gidiyor. Yani o yüzden Türkiye önümüzdeki dönem açısından bir toparlanma şeyi yaşayabilir mi? İşte akil süreçler olabilecek mi? Bir taraftan da işte öyle adımların da ihmal edilmediğini de izlerini görebiliyorsunuz. Demokratik işte hukuk paketi, hala görüşmelerin sürmesi sorunun çözümüne ilişkin ama bir yandan da her sabah bir KCK operasyonuyla uyanıyorsunuz. Evet, sancılı bir şey var doğrusu. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.